جواب يونس يونس ويجعل الرسالة الذين لا يعقلون. زيرا aklı iptal eder. Şirk aklı iptal eder. İkincisi, kula kul, meyyit, mürit, sürü olur. Ahzab 67'ye bakın. Evet. Sadatena ve küberaena görürsünüz. Kur'an'da bir tek yerde Sadat geçer, o da orada geçer, o da aklı iptal eden, kişiyi, insanı sürüleştiren tipleri için kullanılır. Çok ilginç. Çok ilginç. Nereden, nasıl aradınız da buldunuz da şeyhinize ad olarak koydunuz. Kur'an'ın yerin altına soktuğu, lanetlediği bir zümreyi nasıl getirdiniz de başınızın üstüne tac ettiniz? Bu da ayrı bir problem. Evet, üçüncüsü, ya kula kul olur, ya kulu kul edinir. Zuhruf suresi 54. ayette buyurulduğu gibi. Kula kul olmak ve kulu kul edinmek. Yani özetle ya Firavun olur, ya Firavun arar. Tüm kötülüklerin temeli buradan gelir. Ne kadar ahlaksızlık varsa temelinde kula kul olmak. Zaten kula kul olmak yasaksa paraya kul olmak, makama kul olmak, mevkiye kul olmak, şöhrete kul olmak zaten yasaktır. Kadına veya erkeğe kul olmak, çocuğa kul olmak veya sayın gitsin. Onun için kula kul olmakla başlıyor tüm zulümler. Kulu kul edinmekle başlıyor tüm zulümler. Tüm ahlaksızlıklar kulluğu bölmekle başlıyor. Onun için Allah'ın imanımızdan çıkarı yok. Allah kendisini bir tek olarak bilmek, bilmemizi istiyor. La ilahe illallah budur. La ilahe illallah ahlaksız olmayın demektir. Niye? Kula kul olmaya ya da kulu kul etmeye başladığınızda tüm ahlaksızlıklar sökün eder. Kulu kul edinmek için yapmadığı kalmaz insanoğlunun. Veya kula kul olduğunda da yapmadığı kalmaz. Niye? Artık insanı tanrılaştırmış, kendisi de onun kulu olmuştur. Allah'ı över gibi onu över. Aklını ona teslim eder. Aklını kiraya verir. Aklını kiraya verdikten sonra o aklı alanın o aklı nasıl kullanacağı malumdur zaten. O onun zombisi olur. Ve orada insan kalmaz. Artık insan yoktur. Başka bir şeye dönmüştür. Mankurta dönmüştür. Cengiz Aytmatov'un romanında geçen o mankurta dönmüştür. Dolayısıyla işte şirkin pislik olması, şirk ehlinin pislik olması tam da budur. Bundan dolayıdır.